إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allah bizleri ve sizleri cehennem azabından korusun. Evet, Yüce Allah belli bir gayeye bağlı olarak yaratmış olduğu insanı, yaratmış olduğu diğer mahlukata da nispeten kendisinin emir ve nehirlerine onu muhatap etmekle ne yaptı? Mahlukatının en şereflisi kıldı. Neden? Yarattı ve kendisini muhatap aldı. O kadar yaratılmışların içerisinde makam, mevki ve mertebe yönüyle birisine yakın olmak istiyorsan o kadar yaratılmışların içerisinde mutlaka onun indinde itibar sahibi olmuşsun demektir. Bu da gösteriyor ki Yüce Allah'ın yaratmış olduğu binlerce mahlukatın içerisinden insanı kendi emirlerine, yasaklarına muhatap kılarak hem de hiç mecbur kılmadan dileyen inansın, dileyen de küfretsin diye mutlak bir hürriyet sahibi şeklinde kendisine muhatap edilmiş. O zaman bu şeref bizim için izzet olsun, gurur olsun, hakikaten yeterlidir. Kıymetini bilene. Çünkü Yüce Allah yaratıcımız bizi muhatap almış. Bu şerefe mazhar olma sebebiyle mutlaka bizlerin de ona bu şerefin şükrünü eda etmemiz gerekir. Acizliğimizi takdim etmemiz, hakikaten ona kul olmayı ve her şeyimizde de ona yönelmemizi gerektiriyor bu. Dolayısıyla insanın bu hayat serüveni içerisinde mükellef, sorumlu, yükümlü olması ve bu yükümlülüğün başlangıcı dediğimiz İlk merhale dünyaya gelmeden evvel ruhlar aleminde iken insanı kendi aleyhine şahit tuttuğuna dair ayet ve hadisleri incelemek gerekir. Biz buna insan sorumluluğunun, yükümlülüğünün ilk merhalesi dediğimiz birinci misak diyoruz. Neden birinci misak diyeceğiz? Şimdi başlık atın. Burası birinci misak. Ve buna birinci misak denmesinin sebebi ve birinci misak neye deniliyor? Bunun delillerine. Bizim için önemli başlık bu. Bu başlık altında doldurarak meseleyi irdeleyeceğiz. Bu halkın geleneksel anlayışında ne zamandan beri Müslümansınız diyorlar ya, hani böyle şaka olsun da kendilerine, işte kalu beladan beri Müslümanız. Bu birinci misaka delil olan ayet, işte kalu bela diye içerisinde lafız geçiyor, ona da mana vereceğiz. Burada kalu beladan beri Müslümanız derler ya, işte bu misakın, söz almanın, ahd etmenin başladığı zamana bize anlatmak istiyor. O zaman insanoğlu fıtraten yaratılış hali olarak donatıldığı, teçhizatlandırıldığı hasletler, bir takım duygular ve özelliklere sahiptir. Bu hasletler ve duygularla, bu özelliklerle teçhizatlandırılıp donatılıp bu aleme yollanılmıştır. İşte aynen böyle yollanılmadan önce de insanoğlu daha dünyaya gelmeden evvel yaratılış hali dediğimiz fıtratının gereği olarak onunla beraber olması gereken bir itiraf. Bakın, bir itiraf ve ahitleşme, sözleşme dediğimiz misak, bu misakı yapmış olarak gelir. Buna biz birinci misak, birinci ahit, birinci sözleşme, birinci akitte diyebiliriz. Bunu vurgulayan Araf suresindeki şu ayettir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ve iz ahaza rabbuka min beni Adem min zuhurihim zurriyetahum." Rabbin Adem oğullarının sırtlarından, yani bellerinden, sülplerinden zürriyetlerini aldı. Ve onları kendi aleyhlerinde ve eşhedehum ala enfusihim, ve kendi aleyhlerinde onları şahitler kıldı kendi nefislerinde. Dedi ki: "Elestu bi rabbikum yerhamukallah. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dedi ki: "Kalu bela." İşte kalu beladan beri Müslümanız dedikleri buradan geliyor. "Kalu bela şehitna." Dediler ki bilakis. Şehit bilakis şehitna. Biz buna şahitler olduk. Yani sen bizim Rabbimizsin. İşte "em tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin." Bu şahitlendirme, kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içinde diyor Yüce Allah. Sonra diyor ki "av tekulu innema eşreke abauna min kablu." Yine yahut bizden evvel gelen babalarımız bize, bu rububiyete dönük kastediliyor. Babalarımız, bizden evvel gelen babalarımız şirk koşmuşlar. "Ve kunne zurriyeten min ba'dihim efe tuhlikuna bima faalel mubtilun." Biz de onlardan sonra gelen, onlara uyan bir nesil olmamızdan dolayı onların bu batıl şeyleri işlemelerinden, kendi aldıkları misakı iptal etmelerinden dolayı bizi hesaba çekecek misin artık demeyesiniz diye kıyamet gününde biz ruhlar aleminde sizden bir misak aldık. Tabi ayette misak gelmiyor. Misak şimdi hadislerde gelecek. Biraz sonra neden buna birinci misak deniliyor? İşte Yüce Allah misak aldığına dair rivayetler de gelecek. Bu ayeti kerime Araf suresinde 172. ayet. Ardından 173. Şimdi dersimiz bu ayet üzerinde dönecek. Bu ayetin şerhi üzerinde dönecek. Bu ayetin İslam'daki anlaşılması gereken mevki üzerinde dönecek. Bu ayeti kerimenin tefsiri niteliğinde olan hadislerin bazılarını zikredelim. Birçok hadis var bu konuda. Bunlardan sahih olan bazıları Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle buyuruyor: "Lemma halakallahu Adem'e meseha zahrahu." Yüce Allah Adem'i yarattığında onun sırtını mesedip sıvazladı. "Fesakata min zahrihi." Ve onun belinden de "Kullu nesemetin huve halikuhu min zurriyeti ila yevmil kıyame." Onun belinden de ta kıyamet gününe kadar yaratacak olacağı bütün canlılar ondan bir tohum halinde sakata düştü. Şimdi bu birinci ayet. Hadis. Bunun şeyine göre, yani Yüce Allah Adem'i yarattığında onun sırtını sıvazladı. Yani biz Adem'in ayeti kerimede nasıl geliyor? Adem'in, Adem oğullarının onların sırtlarından zürriyetlerini aldık dedi ya. Onun tefsiri olarak düşünün burayı. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette de "Ahazallahu misaka min zahri Adem'e." Allah Adem'in sırtından binu'man, yani Arafa, Allah Azze ve Celle Adem'in belindeki soyundan, sırtından ne yaptı? Misak aldı. Bak, ahazallahu misaka. Burada ne geliyor? Misak. Onun sülbünden yarattığı bütün zürriyeti de çıkardı. Fe ahraca min sülbihi kulli zürriyetin zaraha. Ve zerreler gibi önüne saçtı. Hadis devam ediyor. Sonra kendileriyle konuştu. Ondan sonra Araf suresi 172. ayetin aynısını bize tekrarlıyor İbn Abbas. Bu da İbn Abbas'tan geliyor sahih senetle. Gördüğünüz gibi burada اَخَذَ misaka. Hadis-i şerifte ne geldi? Allah misak aldı, söz aldı. Hani bazısı diyor ya, birinci misak, ikinci misak kim ayırmış? Ha, onları sonra versem ya da vereyim dur. Tirmizi'de geliyor bu. İbn-i Ebu Asım sünnesi, Hakim Müstedrek. Şey, ilk verdiğim hadis Ebu Hureyre'den gelen, Tirmizi 3002 Kitab-ı Tefsir'de geliyor. Araf suresinin tefsirinde. Elbani buna sahih demiş. İbn Abbas'ta hadisi Ahmed'in Müsned'inde, İbn Ebu Asım sünne, Ziya el-Maktisi Muhtara'da, Nesai tefsirinde falan falan daha çok geliyor. Bu rivayet de sahih. Şimdi bu hadiste, hadis-i şerifte ahazallahu misaka, yüce Allah misak aldı. Hani bu birinci misak, ikinci misak kim bunlara ayırıyor kafasına göre diyen bazı cahiller var. Burada yaratılış gayesinin, yaratılışın ilk merhalesi fıtrattır. Sonra iman, sonra tevhid. Dolayısıyla burada ilk merhale fıtrattır ve buna dönük de misak alınma meselesi birinci misak dediğimiz bu şeydir. Ve peygamberler de kendi ümmetlerinden misak aldıklarına dair ayetler var. Bunlar da ikinci misaka delalet eder. Buradan anlaşıldığına göre biz buradaki misaka birinci misak diyoruz tabi. Yine insanlığın ilk sorumlu olup mükellef olduğu birinci misaktandır diyoruz. Yani insanlık ilk mükellef olduğu yer birinci misaktandır. Bunun ikinci merhalesi de var tabi. Biz bu misaktan bütün insanlık sorumludur. Bu sorumluluk da nedir? Dikkat edin. Rabbin varlığını kabul ve itiraf etmektir. Burası önemli bak. Şu cümle. Bu sorumluluk Rabbin varlığını kabul ve itiraftır. Rabb'tır. Rabb sıfatı. Yani rububiyete, rabbaniyete dönük sıfattır. Bunun dışındaki yükümlülük fıtraten ona verilen, teçhiz edilen hasletlere dönük o istikamette gidecektir sonra. Ona verilmiş o hasletlere dönük o istikamette gidecek yükümlülüklerdir. Şimdi bundan sonra da bir üçüncü hadisimiz var Ubey bin Kab'tan. Burada hadisin ilk başının Arapçasını vereceğim, sonra Türkçesini okuruz. Diyor ki bunda, yani burada ahaza aldı ya, misak aldı. Bir de ahazallahu misaka, yüce Allah misak aldı. Cema'ahum ve cealahum ervahen thumme savvarahum. Burada diyor ki onları bir araya topladı ve onları ruhlar olarak böyle karşısında kıldı. Ondan sonra onlara şekiller verdi. Bu da Ubey bin Kab'tan mevkuf olarak geliyor. Elbani diyor ki buna, bu merfu hükmündedir. Ne demek? Sahabe sözü olarak geliyor. Ama bu Allah Resulü'nün sözü gibidir diyor. Yani çünkü diyor bu sahabenin kendi görüşüyle söyleyebileceği bir söz değildir. Hadis indinde usuldür. Merfu olması, hükmen merfudur bu. Yani hükmen Allah Resulü'nün sözü gibi hükmündedir. Çünkü sahabe Allah Resulü'ne hiçbir zaman yalan söylemez. Dolayısıyla kendi sözüyle de bir görüş olmaz bu. Bu vahiy ile bilineceği için bu Allah Resulü'nün sözü gibidir demek istiyor. Hadis ilmiyle uğraşan bunu anlamıştır tabi. Allah onları bir araya topladı, ayrı ayrı ruhlar olarak kıldı ve kendilerini şekillendirdi. Ardından da konuşmalarını istedi. Ve böylece onlardan bir misak aldı. Bakın burada da misak geliyor. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onları kendi nefisleri üzerine şahitler tuttu. İşte şimdi bu üç hadis ve ayet hakkında bazı bilgileri toparlamaya çalışalım. Toparlayabildiğimiz kadar. Ve biz nebilerden de söz aldık. En sonunda Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da söz aldık. Hadisin devamında en sonunda peygamberlerden de söz alınıyor. Şimdi ayette ve iz ahaza rabbuka min beni ademe min zuhurihim ve zurriyetehum. Rabbin Adem oğullarından, onların belinden, onların sırtlarından zürriyetlerini aldı. Hadiste de fe ahraca min sulbihi kulle zürriyetin zeraha, onun sülbünden yarattığı bütün zürriyeti çıkardı. Yani Rabbin Adem oğlunun belinden, sırtlarından ne yaptı? Onun bütün zürriyetini çıkardı. Veyvin kaptan gelen bir rivayette de cemaahum ve cealahum ervahan summa savvarahum, bir araya topladı, ayrı ayrı ruhlar kıldı, kendilerini şekillendirdi. Bu rivayetler yukarıdaki ayette ahaza, zürriyetlerini aldı derken, bu ahraca yani zürriyetlerini çıkardı belinden şeklinde tefsir ediliyor. Neden? Ayet Resul'ün kendi diliyle, sözüyle tefsir edilmiş oluyor. Bu zürriyetin alınması ve çıkarılmasından da ne kastediliyor? Übey bin Kab hadisinde en son onların bir araya topladı, ayrı ayrı ruhlar kıldı ve onları şekillendirdi demek olduğudur. Burada insanın sorumluluğunun, yükümlülüğünün başlangıcı var tabi. Ve onlara en son elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye karşılarında sordu. Dediler ki onlar da kalu bela şahitna, bilakis sen bizim Rabbimizsin, biz de buna şahitler olduk. İşte bu halk arasında kalu bela denilen ruhlar aleminde Adem aleyhisselamı yaratınca onun karşısına alıp sırtından, belinden, onun sülbünden kıyamete kadar bir nüve dediğimiz öz çekirdek halinde yaratıcı bütün insanları çıkardı demektir. Bu nasıl oldu? Tabi bu Allah'ın kudretiyle alakalı bir iştir. İnsan bunu tam olarak bilemez. Tabi bazı örnekler verilir bu konuda. İşte Adem Aleyhisselam'ın sülbünde bulunan binlerce insan bir, tabi ilk Adem Aleyhisselam zamanında bir nutfe şeklindeydi. Meniydi yani. Birkaç nutfe meni şeklinde düşünün. Allah Azze ve Celle bunun içerisinde milyarlarca insana menşe olacak, başlangıç, soy olacak nutfeleri, menileri gizlemiş, yaratmış. Bunu tasavvur edebileceğiniz şekilde şöyle düşünün. Bir ağaç çekirdek fidan veriyor, büyüyüp ağaç olduğunu düşünün. O ağacın da binlerce meyve verdiğini düşünün. Her sene o meyveyi tekrar tohumuna ektiğinizde böylece yüzlerce, binlerce ağaç oluyor. Ta ki ilk başta ekmiş olduğunuz çekirdekte kıyamete kadar, çekirdek ilk başta ektiniz de kıyamete kadar çıkan ağaçların neyi var orada, o çekirdekten çıkacak özü, tohumu bulunmuş olmuş oluyor. Bunun gibi bir şey. Aynen Adem'in sülbündeki olay da böyle. Yüce Allah tabi bunu yaptıktan sonra onlarla konuştu. Tabii ki bu Allah'ın kudretinde olan bir iştir. Aklını ve fıtratını, yaratılış halinin icap ettiği gibi kullanamayanlar bunları anlayamıyorlar. Çünkü Adem Aleyhisselam'ı yaratan madem ki odur, Adem'in sülbünden de bütün insanlığı cem edip çıkarması da yine onun kudretindedir. Bizler bu ayet ve hadiste geldiği için aklımızı ne yaparız? Bir kenara koyar, buna iman ederiz. Çünkü aklın yeri dinde bellidir. Rivayetler sahih olarak geldiyse ayette zaten tartışılmaz. Dolayısıyla biz buna aklımız almasa bile iman etmemiz gerekir. İşte Kur'an'da böyle zikredildiği gibi Allah Ademoğlunun sülbünden kıyamete kadar çıkacak bütün insanları çıkarıyor. Diyor ki ve eşhedehum ala enfusihim, onları kendi nefisleri üzerine şahitler tuttu. Yani insan kendi nefsi üzerine nasıl şahit tutulur? Kendi aleyhlerinde şahit tutulmuş. Dedi ki elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar alemindeki insanların hepsi de orada çıkarılmış. Şöyle cevap veriyor. Kalu bela şehitna. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz de buna şehitna, şahitler olduk. Şimdi bu hitaptan karşısında hepimiz oradaydık bakın. Sadece biz de değil, Firavun gibi bir kafir de oradaydı. Her insan istisnasız bu hitabın, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu olan, sorusunun cevabı olan evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz sözünün sorumluluğunu yüklendi orada. Yani alınan misak ne? Evet biz buna şahidiz sözü artık bize, ondan sorumluyuz. Madem şahitsin artık sorumlusun. İşte Yüce Allah misak aldı sözü hadisinde gelen ve alınan misak bu. Biz buna şahidiz sözü manasındadır. Kesinlikle bu konuda hiçbir insanın da bir mazereti yoktur bakın. Yani ne diyoruz? Cehalet mazerettir ama rububiyete dönük, fıtrata dönük mazeret yoktur. Çünkü mazeret rasullerin gelmesiyle, rasullerin tebliğlerini ulaştırdıktan sonra ulaşıp ulaşmamasıyla alakalıdır. Ve cehalet mazerettir der ilim ehli ama her zaman her yerde herkese değil diye kayıt koyarlar. Kesinlikle bu konuda insanın mazereti yoktur. Bu konuda bakın rububiyetin bu fıtrat konusunda ve özrünü de geçerli değildir. Orada herhangi bir komünist de bir ateist de vardı ve onların inkarı dillerindeydi, kalplerinde değil. Buna da örnekler gelecek ileride ve onların cehaleti mazeret değildir bu konuda. Çünkü fıtri olarak yeri ve göğü yaratan bir yaratıcının olduğunu biliriz. Yine bu ruhlar alemindeki bu olay bir itiraftır. Bir kabullenmedir. Çünkü Kur'an'da ne dedik? Ve eşhedohum ala enfusihim. Onları kendi nefisleri üzerine şahitler tuttu, kabullendirdi. Bu Allah'ın rububiyetini, bakın rububiyetini, çünkü burada Rab sıfatı gündeme geliyor. Rablığını itiraf etmek demektir. Uluhiyeti değil, dikkat edin. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarına dönük meseleler değil. Orada biz Allah'ın iki eli var mı? İşte yüzü var mı? Konuşma sıfatı var ama bunları tam olarak idrak edemeyiz. Burada biz Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı, yüz sıfatı gibi şeyleri bilemeyiz. Neden? Çünkü bunlar bize Resullerin sözüyle geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil mi diye bize soruyor. Yani Allah Azze ve Celle ne yaptı bize? Elestu bi rabbikum. İlk ne yaptı burada? Bize Rab sıfatını takdim etti şimdi. Bizi ilk muhatap ettiği, ilk öğrenmemiz gereken sıfatı neymiş? Rab sıfatı. O zaman biz Yüce Allah'ı tanırken ilk önce nereden başlayacağız? Bu ayet öğretiyor bize Rab sıfatından. İşte insan Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti dediğimiz Rabliği, Rabbaniyeti ne gibi bir meseleleri içine alıyorsa o meselenin hepsini burada itiraf etmiş demektir. Allah Azze ve Celle'nin Rabliğini itiraf etmek ne demek? Onun Rab, şimdi Rab sıfatı Allah Azze ve Celle, yani Allah lafzı gibi geniş bir sıfattır, genel bir sıfattır. Onun içerisine Rabbe, Rablığa dair bazı sıfatlar giriyor. Örneğin Halik yaratıcı olması. Bunların insan bunları kendi fıtratıyla bilir. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu. Çünkü yeri ve göğü dolaşır, bakar, bu yeri ve göğü yoktan var eden biri var. O da benim Rabbimdir der. Beni terbiye eden odur der. Rezzak, ağaca falan bunlara rızık veren bana da rızık verir der. Muhyil mümit, öldüren dirilten. Hiçbir peygamber gelmese bile tabiatta öleni, dirileni görür. Doğanı görür. Ve beni de öldüren dirilten var. İşte müdebbürül emir. Ağaçların yeşermesi tekrar, ölmesi, bütün işlerin, yağmurun yağması, depremlerin olması, bütün kainattaki bütün mahlukatın ihtiyacını anında tedbir etmesi demek. Malikul mülk, mülkün sahibi. Bakın bu sıfatların hepsi rububiyetle alakalı sıfatlardır. İşte insanlık bu aleme gelmezden önce ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle'nin önünde onun sorusuna karşılık onun rububiyeti dediğimiz, Rablığına, Rabbaniyetine dediğimiz bu meseleleri kabul etmiştir. O zaman rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi derken, ayırırken rububiyet tevhidine dönük olan yerler neresi? Şöyle kafanızda toplayın. Uluhiyete dönük de ilahlıkla alakalı meseleler nedir? Kafanızda toplayın. İlahı seçersin, Allah'tan başkasını da ilah edinirsin, Allah'ı da ilah edinirsin. Bu ilahlıkla, uluhiyetle alakalı, uluhiyet tevhidiyle alakalı. İsim ve sıfatlar onun en güzel isim ve sıfatlarını içerir. Rububiyet ise onun fıtrattaki işte ilk merhalesi olan fıtrat yüzüne dayalı, Allah'ın Rabliğine, Rabbaniyetine dayalı meselelerdir. Onun için Mekkeli müşriklerin rububiyet sıfatında bir sorunları yoktu. Onun yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Malikul mülk olduğunu kabul ediyorlardı. müdebbiren emir olduğunu kabul ediyorlardı. Kimdi bunlar? Mekkeli müşrikler. Allah'ı biliyordu bunlar. Doğru mu? Onları sorsan ki onlara yeri ve göğü yaratan kim? Allah'tır derler diyor. Bunlar bir yaratıcıyı biliyorlardı. Ama Yüce Allah bunlara müşrik diyordu. Neden? İşte onların uluhiyet tevhidinde problemleri vardı. Rububiyette bir sorun yok. Rububiyette ise insanın kurtulacağı yerler de var. Onların da işte hiçbir tebliğcinin ulaşmadığı bir Amazon ülkesi düşünün. Ya da bir buzul kütlelerinin olduğu, Eskimoların olduğu yerleri düşünün. Oralara hiçbir peygamber, hiçbir kitap ulaşmamış. Ulaşmadığını düşünün. Yani interneti getirsen adam interneti de anlamayacak oradaki yerli. Oradaki biri de totemlere tapmayıp dese ki yeri ve göğü yaratan bir Rab var, ben sadece onu taparım, ona ibadet ederim dese, bu adamı belki o söz kurtarabilir. Niye? Çünkü bir uyarıcı gelmemiş. Ona bir tebliğci gelmemiş. Kendi dilinde onu anlatan bir peygamberi vahiy gelmemiş. Şeriat kuralları gelmemiş. Ona anlatılmamış. Anlatılmadığı için de rububiyetten sorumlu olabilir. Tabi bunlar daha derinlemesine kişinin müşahhas olarak hangi kişinin nerede kimi olduğu belirlenerek bakılarak tespit edilir. Yine bu ayet fıtratın imandan önceki bir merhale olduğuna dair açık bir delildir. Yani ilk önce fıtri dediğimiz fıtrat meseleleri rububiyete dönük meseleler imani meseleler değildir. Resuller gelip de ona iman etmeyle alakalı meselelerin olmadığına dair çok açık bir delildir. Ve iman fıtratın altındadır. Fıtrattan sonra iman gelir. Bu konuya dair iman fıtrattan sonraki bir merhale olduğuna dair çok açık bir delildir. Fıtratı selime bir program halinde insanlara ne oldu? Orada işlendi. Nasıl bir program yükleniyor bilgisayara? Yüce Allah da bütün kullarını yaratırken ona orada işledi. Bu aleme gelirken aynı fıtratını muhafaza ederek geldiler. Çünkü ileride gelecek olan her doğan çocuk fıtrat üzere doğar diye Resulullah'ın sözü var. Bu hadisin buna delalet etmekte. Yüce Allah peki bunu, bu sözleşmeyi niye yaptı? Bu sözleşmeyi insanlara niye yaptı? 1. Ayetin devamında dedi ki اَنْ تَكُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ İşte bu şahitlendirme kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. İkincisi ise اَوْ ya da تَكُولُ اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُخْلِكُنَا بِمَا فَعَالَ الْمُبْتِلِيُونَ Yahut bizden evvel gelen babalarımız var. Allah'a şirk koşmuş bunlar, rububiyet konusunda ortak koşmuşlar. Biz de onlardan sonra gelen, onlara uyan bir nesil olmamız hasebiyle onların yolundan gittik. Onlar bu batılı işlemişler. Yani düşün, Budistleri düşün. Anamız babamız Budist'ti bizim, ey Rabbimiz ne bilelim biz. Bak aynı bu şekilde. Budist onlar, biz bunu bilmiyorduk. Biz de onlar büyüttü. Şimdi onlar bu pisliği yaptılar da bu budalara falan taptılar da sen bizi, biz de onlar bizi eğittiği için biz de onlara taptık diye bizi niye muayyaz ediyorsun? Demeyesiniz diye. Bakın bu o bu gibi şeyler rububiyette tevhid edilir. Oradaki şey mesela orada bir budaya gidiyorlar, ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Şimdi budaya ibadet ediyorlar. Bakacaklar ki orada budanın üstüne kuşlar dışkılarını yapıyor. Köpekler gelip dışkılarını yapıyor. Budadan budaya geliyor, bir deprem oluyor, langır yıkılıyor. Şimdi kendini bile koruyamıyor bu. O zaman İbrahim Aleyhisselam zamanındaki putları, o sanemlere nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bunu fıtratta birlemişti? Orada da insan bunu rahatlıkla birleyebilir. Ve burada da cehalet mazeret değildir. Anlatabiliyor muyum bunları? Tabi bunlar tabi daha geniş anlatılması gereken, belki kısır şeyimle anlatıyorum ama mesele burada böyle demek dediğin zaman mazeret sahibi değilsin. Yüce Allah böyle demeyesiniz diye biz sizden misak aldık. Tabi onlara fıtri olarak fıtratlarına dönük düşünecek bir zaman veriyor Yüce Allah. öyle hemen gördü, ibadet etti değil. Onlara fıtri olarak muhakkak düşünecekleri, tefekkür edebilecekleri, bir takım yakine gelebilecekleri, yani ayı gördü işte bu benim Rabbimdir dedi, güneşi gördü, böyle uzun merhaleli düşünecek bazı zaman tanıyabiliyor Yüce Allah. Burada önemli bir uyarı yapalım şimdi, bakın çok önemli. Bu ayetin anlaşılması konusunda iki tane taife sapıtmıştır. Bu iki taife, iki fırka, bunlardan birisi Mutezile dediğimiz akılcı meselelere İslam, işte benim ümmetim 73 fırka yer alacak, bunlardan biri kurtulacak diyor ya, akılcı akıllarıyla yaklaşan bir taife. İkincisi ise hariciler dediğimiz tekfirci zihniyeti olan, önüne geleni tekfir eden bir zihniyetin anlayışı. Birinci zihniyet, bakın Mutezile her tefsirinde yaptıkları gibi mutlak olarak onlar nasları akıllarıyla ele alıyorlar. Onlar için aklın kabul ve reddi, aklın idraki çok önemli. Akıllarına uyarsa onu alıyorlar, uymazsa almıyorlar. Onlar akılla hareket ederek diyorlar ki hiçbir insan bu ayetteki ruhlar alemindeki misakı aleyhlerinde alınan şahitliği hatırlamıyor. Hatırlamadıkları şeyden de nasıl sorumlu tutulurlar? Şimdi bu gerçekten akli olarak makul bir şey değil mi? Hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Nasıl sorumlu tutulacak o zaman? Şimdi görüyor musunuz? Yani taife kendisine aklına uymadığı için oluyor. Burada önemli olan aklımıza uyması değil. Bu Yüce Allah'ın Kur'an'ında gelmiş ve bunun da bize nefislerimiz bakımından, şahitlik bakımından bunu birçok tasdikleyen, tabi olarak gözlemlediğimiz, basiret olarak gözlemlediğimiz meselelerde bunun ispatı da mevcut. Yani yeri ve göğü yaratan bir Rabbin olduğunu, sadece gidip bir kedinin şöyle bir yaratıcı var mı şeklinde bir kedinin yüzüne bakarak görseniz, onun tüylerini, donanımını, gözünü, kulağını, bu bile yeter. Şuradan baktığınız zaman bütün insanlar, yani o kadar çok insan var, hepsi birbirinden değişik. Hepsinin kafa yapısı farklı, hepsinin gözü var. Sadece göz olayını düşünseniz bu size yeter. İşte Mutezile bir şey mi çekti? Yani tabii şimdi bu tür ayetlerle aklımızda, hani imanla teslim ettiğimiz ayetler müteşabbik ayet olarak mı geçiyor yani? O ayet, o tür ayetler. Yok, tefsiri var bunun. Müteşabbik olarak geçmiyor. Tefsiri var. Burada tefsirini de yaptık zaten. Muhkem oluyor. Mutezile taifesi burada akılla meseleye yaklaşıp bunu inkar yoluna gidiyor. Daha sonra burada kastedilen misakı, aleyhlerindeki şahitliği ne yapıyorlar? O zaman bu olsa olsa ana karnındaki hamilelik dönemidir deyip çıkıyorlar. Böyle tefsir edenler var. Tevil edenler var. İnsan o zaman nasıl sorumluluk tutulsun deyip geçiyorlar. Halbuki burada kastedilen mesele kişinin hatırlaması değil. Allah Azze ve Celle bizi o fıtrat, tabiat, hal üzere ona donatılmış bir şekilde yaratmasıdır burada kastedilen. Yani illa onu böyle net hatırlamak değil. Neymiş? Allah Azze ve Celle bizi o fıtrat üzere ona donatılmış bir şekilde yaratmasıdır. İnsan bunu anlar. Bir şekilde idrak eder. Bunun için Kur'an'a bakarsanız Firavun'un misali doğrudan doğruya insanın kalbi ve aklıyla Allah'ı inkar etmesi mümkün değildir. Bu Firavun'un misalinde verdiği örnek gibi. Şimdi burada bakın bir başlık daha atın oraya. Akılla kalbin devreye sokulma meselesi. Bu çok önemli. Allah'ı inkar eden sözler ve bu inkarcılara cevap babında kişinin aklıyla kalbinin devreye sokulması. Yani kişi aklıyla inkar ediyor ama kalbiyle inkar etmiyor. Ateistlere öyle bakın. Ateistlerin inkarı dillerinde sadece. Bunu da akıllarından zorlayarak yapıyorlar. Halbuki kalplerine çevirdiği zaman onları, kalplerine çevirdiğin zaman onları, onlar bunu ağızlarından çıkartıveriyorlar hemen. Birçok yerde anlayın şey yaparsın. Depremlerde olsun, uçak kazalarında olsun. En kral ateist bile Allah Allah diyerek inlemeye başlıyor. Şimdi fıtratın icabı, fıtratı selime üzere bulunan bir insanın Allah'ı tanıması, onun varlığını, var olduğunu ikrar etmesi, onu itiraf etmesi, ne dedik? Fıtratının icabı dedik. Yani inkar etmesi makul bir şey değil, mümkün değil. Soru soruluyor o zaman. diyor ki peki öyleyse bu sapan kimseler, mülhit olanlar, ateistler, bu taifeden işittiğimiz Allah'ı inkar eden sözler, onun vücudunu, varlığını inkar eden sözler işitiyoruz biz. Cevaben deriz ki biz, bakın kaide, yazın, çok önemli. İman ispata mebnidir. İspat iknaya, ikna ise itminan dediğimiz huzur bulmaya mebnidir. Bina edilmiş yani. İman ispata mebni kılınır. Delil gösterirsin, ispat edersin. İspatın başından sonra İknaya ve itminana huzur bulmaya memnidir. Dayalıdır yani, bina edilmiştir. Şimdi iman nedir? İspat ettiğin şeye iman edersin. İspat etmediğin zaman sen imanını mebni, bina edip kılamazsın. Onun için ateistlerin hiç böyle ispatları yoktur. Anlatabiliyor muyum? Onun için onların küfürleri hiçbir zaman ispata mebni değildir. O zaman iman ispat edilir. İspatın neticesinde ne olur? İkna olursun. Bak, iman ispata, sonra iknaya, sonra itminanadır. İspat edersin imanını, ispat ettiğine iman edersin, sonra ispatın neticesinde de ikna olursun. Akabinde de ne olur? En son İtminan dediğimiz huzur bulursun. Bunun içindir ki Yüce Allah'a inanan herkes yaşamış olduğu şu dünya hayatında maddeten bütün insanların en fakiri de olsalar en mesududurlar. Mutlu ve huzurlusudurlar. Neden? Çünkü onların imanı ispata memnidir. İspat ettikleri, iman ettikleri şeyi ispat etmişlerdir. Yani dünyaya hakim olan insanlar olmuşlardır onlar. Allah onları bunu böylece takdir etmiştir. Neden? İspat vardır. İkna vardır. Bu ispatların sonucunda sonra da en son huzura buldukları itminan gündeme gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne gibi sözler bu sefer duymuşlarsa hakikaten bunlar o zaman vuku bulacağına dair de yakinleri vardır işte onların o zaman. Akılları almasa bile. Örneğin Musa Aleyhisselam'ın ölüm meleğinin gözünü çıkarmasına dair bir rivayet var. Bunu akılcı taife reddetmiş. Ama sen imanını ispatlarsan, sahih gelen rivayetlerden, Kur'an'dan, sünnetten ispatlarsan, o zaman sen ne yaparsın? İkna olup itminana vursun ve yakinen her şeye tabi olursun. Ama önemli olan ispattır. Ve bu gibi şeyleri kurtla kuşla konuştuğu var. Hastalık geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyor. Sıtma hastalığı. Beni diyor falan falana gönder. En sevdiğine gönder diyor. Bu gibi rivayetler akılla alınmıyor. Miraca çıkması mesela. Çünkü ispat ikna olmayı, itminen huzur, yakınlığı gündeme getirir. İspat ikna olmayı, itminen huzur, yakınlığı gündeme getirir. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmeyi bu sefer ihsana kadar celbeder. Bunu gündeme getirir. Hatta Müslümanlar muhtaç, zorlu bir anda, İran'ı kuşatacakları bir anda aralarındaki bazı şeytani şüpheler, bunlara teşviş denilir. Bunlarda yani biz bu kadar ihtiyaç içerisindeyken uzun bir yolculuğa çıkıp dünyanın şu en büyük devletine karşı gelmemiz mümkün değildir dediklerinde hemen sahabeler, bakın bu İman, ispat, yakin, en son gelen bu huzur, itminan bulup yakini bulan sahabeler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyaz altınlarıyla Kayser'in sarı altınlarına sahip olacaksınız dedi. Bitti. O dediyse doğrudur. Onlar oraya ayakkabısız gittiler. Yırtık elbiseleriyle gittiler. Onları gören insanlar onlara güldüler. Ama Resulullah böyle dediyse bitmiştir. Bu yakini gerektirir. Şimdi burayı niye anlatıyoruz? Kafirlerin bu teşvişli meselelerinde şüpheleri, ateistlerin şüpheleri bunun tam zıttına olduğu için. Mesela iman ispatı gerektirir. Küfürse şüphe vardır küfürde. Teşviş vardır. Tam zıttı. Çünkü niye? İspatları yok onların. Bunun neticesinde ise yakinlik kuvvetleşti. Allah'ı görüyor gibi ibadet etme, cennete ve cehenneme onları görür gibi inanma temin edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediyse biz orayı muhakkak fethedeceğiz. Orayı fethetme bizim maddemiz neticesinde değil, varlığımız neticesinde değil, çokluğumuz neticesinde değil, Allah'a imanımız, imanımızda mutmain oluşumuz ve temin ettiğimiz yakınlık sebebiyledir. Çünkü niye? İnanıyorlar, yapması gerektiğini biliyorlar ve Yüce Allah da bu yakinlerinden dolayı onlara muzaffer olmayı nasip ediyor. Ve Allah'ın izniyle de fethediyorlar. Allah'ı inkar ise az önceki sorunun cevabı olarak bakın. Şüphe, tereddüt, şüphe, şimdi orada iman, ispata, ispat iknaya, ikna da itminana, en sonda yakine. Şimdi burada şüphe ise tereddüt ve teşvişe mebnidir. Yani bir takım şüpheler, vesveselere mebnidir. İspatı yoktur. Tabii. Bunlara dayalıdır, bina edilmiştir. Ney? Şüphe. Bu mugalata, kalbin devreden çıkıp sadece dil ile ikrar, yalanlama yolu ile buna yalanlama denilir. Şimdi onlarda şüphe var. Bu şüpheleri ise tereddüt ve teşvişe dayalı. İspat yok. Yüce Allah'ın olmadığına dair kesinlikle bir ispatları yok. Olmayınca hiç bilimsel olarak da yok, hiçbir şey yok. Olmayınca onlarınki bir takım tereddüt ve teşvişler var. Dolayısıyla bunlarda inkar nasıl gündeme geliyor? Bu inkar ispata dayalı bir inkar değil. Mugalata dediğimiz, bu da bak mugalatanın tanımı da kalbin devreden çıkıp, yani kalbi olarak gerçekten bunu inkar edemiyorlar çünkü ispatları yok. Kalp devreden çıkıyor, sadece dil ile inkar edip yalanlıyorlar. Dillerinde var sadece bu. Bu da, bunun da delilleri var. Bu da Firavun'un inkarı gibi. Allah'ı inkar eden kimi görürseniz görün, muhakkak ki bu kalp devreden çıkıp dille inkar etme yoludur. Mugalata şeklinde inkardır. Allah'ı inkar eden kimi görürseniz görün, bu böyledir. Kalbi, aklı onun lisanından, dilinden sudur eden, çıkan bu söz ile, inkar ile, küfür sözü ile ittifak etmiyor. Bakın kalbi, aklı onun lisanından çıkan, kalbiyle aklı onun o dilinden çıkan, dilinden sudur eden bu sözle, inkar ile, küfür sözü ile kesinlikle onun kalbi ittifak etmiyor. Hem fikir olmuyor. Bir şekilde hep şüphe, teşviş, tereddüt içerisinde. Hatta bunu da örnek getirirken mugalata ederek Allah Azze ve Celle'yi inkar edenlerin en başında Firavun gibi bir lanetli melun dediğimiz kişi gelir. Kur'an'da zikredildiği gibi Musa ve Harun aleyhisselam onlara gittiğinde Allah'ın emir ve nehirlerini onlara tebliğ etmeye başladıklarında dediler ki Firavun dedi ki ve ma rabbul alemin, alemlerin Rabbi de kim oluyormuş? Firavun, sizin bu alemlerin Rabbiniz dediği de kim? Bu sözü Firavun'un dememesi gerekiyordu aslında. Çünkü temin zikrettiğimiz ruhlar aleminde o da vardı. Doğru mu? Ayete göre o da oradaydı. Çünkü ruhlar aleminde onu kendi nefsi üzerinde o da şahit tutulmuştu. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Firavun da o ruhların içerisinde olması hasebiyle. O da evet demişti. Kalu bela diyenlerdendi. Peki nasıl oluyordu Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam karşısında bu alemlerin Rabbi dediğiniz de kim oluyormuş? Böyle diyebiliyordu. Akabinde Musa aleyhisselam da Firavun'a bakın nasıl cevap veriyor. Diyor ki Kale, dedi ki Musa, lakat alimte, sen çok iyi bildin. Bak Yüce Allah söylettiriyor bunları ve bize okutturuyor. Lakat alimte, sen çok iyi biliyorsun. Ma enzele haulai illa rabbus semavati vel ardi basaira. Andolsun ki bunlar birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başka kimsenin bunları indirmediğini sen çok iyi bildin. Alimte, bak mazi şekilde, sen çok iyi bildin. Biliyorsun. Dolayısıyla burada onun bildiği, yani derler ya eşek gibi biliyordu da tam tersini yaptı. Onun o bildiği Çok aşikar ortada. Ama o ne yaptı? Bunu inkar etti. Bu inkarı şimdi onun kalpte mi? Kalpte derseniz biliyorsunuz diye ayet yalana çıkar. Yüce Allah yalan söylemez. Öyle bir sıfatı da yok. Dolayısıyla o bildiği halde o zaman onun inkarı nerede? Dilinde. Mugalata. O zaman ne var onun onun inkarında? Şüphe, teşvik, tereddüte mebni onun inkarı. Peki kalbine söylese yalan söylemiş mi olur? Kalbine zaten söyleyemiyor. Onu anlatıyoruz. He. Şimdi bakın Yüce Allah'ın başka bir ayeti kerimede kalpleri ona inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebiyle onları inkar ettiler. Bak nasıl kalpleri ne yapıyormuş? Ona inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebiyle onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Neml suresi 14. Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle o zaman anlaşılıyor ki Firavun'un bu sözü sadece mugalata yolu ile inkardan ibaretti. En sonunda ne oldu? Kızıldeniz'de boğulmaya başladığında tam hayatının sonu geldiğinde anlaması da bu itirafa mebniydi tabi. Allah'ın fıtraten kendisini yaratmış üzere bulunduğu hasret sebebiyle itiraf etmesi gerekiyordu. Ama bu mugalata neticesiyle ondan inkar sudur ediyordu dilinden. Bunun da daha hoş, biraz daha açığını anlamak isterseniz Allah'ı inkar eden kişinin sözü lisanından başka bir yere gidip tecavüz etmiyor. Yani gidip ne yapmıyor? Geçmiyor. Anca lisanından öteye başka bir şeye etkisi yok. Dili, kalbine kadar inmiyor. Ve bu sözü de söyleyen bilinçli bir şuur üzere değildir bakın. O ateistler öyledir. Onun ağzından çıkan söz aynen Mecnun'un aklını zayi eden o sinir ve gadap halinde söz söyleyen insan gibidir sanki. Şöyle diyebiliriz. Yani sadece şeytanın mikrofonunu elinde tuttuğu bir hoparlör. Çünkü niye? Kalbiyle bunu inkar edemiyor. Yahut da yaşamış olduğu mıntıkada toplumda herkesin her gün tekrar etmiş olduğu bazı sözleri söylüyor. Devamlı. Onlara bakacak olursanız sizin şu ilah dediğinizi gösterin de inanalım. Allah'ı getirin de tanışalım. Ölüp de gidip de geri gelen mi var gibi sözlerle veyahut da kadere müteallik meselelerle insanların zihnini bozan şeyler söylüyorlar. Sözleri çok çok konuşulma sebebiyle bunların diline artık sirayet etmiş bu. Nasıl sirayet ettiyse bu şüphe, bu teşviş dediğimiz şey daha ileriye de gidemiyor tabi. Kalbe gitmiyor. Dediğimiz gibi inkarcının inkarı dilindedir. Kalbi, aklı bundan uzaktır. Bu kişiyle bir sohbete girdiğinizde aklını, bak başlık neydi? Akılla kalbi devreye sokmak değil mi? Bu kişiyle bir sohbete girdiğinizde aklını ve kalbini devreye sokarsanız bu insanın, onun inkarının hepsinin kendi tarafından bizzat kendisinin çürüttüğünü görürsünüz. Akılla kalbi devreye sokacağız şimdi. Nasıl sokacağız? Onların en büyük silahı olarak kullanmış olduğu meselelerde teorilerden bir tanesi de tesadüf teorisi. Yani bu dünya işte Allah yaratmadı tesadüfen yaratıldı diye. Hatta işlerinden atomdan geldi falan filan diyorlar. Atomu kim yarattı deyince tak bitiriyorlar. Alemin varlığını tesadüfe bağlıyorlar. Rastgele kendi kendine var oldu diyorlar. Çünkü bu sözü demeleri gerekiyor ki bu alemin yaratıcısının varlığını inkar etmeye kapı bulsunlar. Tabi bu da teşvişten şüphe dediğimiz, mugalata, kalple aklın devrede olmayıp diliyle inkar etmesi dediğimizden başka bir şey değil. Onunla alemde var olan herhangi bir şey hakkında sohbet ettiğinizi düşünün. Herhangi bir şeyin rastgele olduğunu, olduğu mevzuda sohbet etseniz sizi en azından delilikle itham eder. Yani deseniz ki daha evvel sizin dediğiniz gibi bu masa tesadüfen, şu masa düşünün, rastgele ormanda bir ağaçtı. Tesadüfen bakın. Kesildi, biçildi, planyaya verildi, düzeltildi. Ölçülü bir halde şöyle bir rahle oluverdi. Çivileri kendini geçti. İşte orada anahtarı takıldı. Tutacakları bilmem neleri kas naktır hepsi birbirine geçti. Deseniz kendisi der ki alem şimdi alem tesadüfen oldu diyor. O ise alemde gördüğünüz, müşahede ettiğiniz bir tanesini ele alıp bu sözü söylüyoruz biz. O şimdi ne diyor? Bu alem tesadüfen oldu. Biz de onun müşahede ettiği, gördüğü herhangi bir şeyi söylüyoruz. Şu telefonu mesela. Bunu söylediğimiz zaman sonuç olarak kesinlikle böyle bir şey olmaz diyorlar. Ki denemesi bedava, gerçek akıl alacak bir iş değil diyorlar. Çünkü seninle sohbet ederken bunun sohbet eden aklıdır, aklı değildir, dilidir. Yani dili değil, kalbi değildir. Öyle düşün. Ne dersin? Bana dediğinizde mümkün değildir diyor bu. Nasıl bu rahle kendi kendine bir hale gelebilir? Alemde görülmemiştir bu. Böyle bir şey diyor. Tabi böylece kendisinin müdafaa etmiş olduğu bu kendi görüş nazariyesinin kendisi senin önünde diliyle değil, onun aklını sen bu sefer kalbine devreye soktun mu, sokman sebebiyle inkar ediyor. Şimdi onun aklını ne yaptın? Aklıyla kalbini bir devreye soktun. Devreye sokunca bunun senin verdiğin örneği kabul etmedi. Ama aynı zamanda ne yapıyordu? Bu alem tesadüfen olmuştu diyordu. O zaman onların inkarı akıllarıyla kalpleriyle değil gördüğünüz gibi. Yani akılla kalbin nasıl devreye sokulup bu insana mat edilebiliyor, bu insanlara cevap verilebiliyor, buna bir örnek bu. Bu da fıtri meseleleri anlamayıp inkar eden ateistlerin gittiği yoldur. Peki. Tamam abi, inşallah görüşürüz. Al sen kitaplarını. Artık onun bundan itibaren söyleyeceği sözler inadi bir küfürden öte değil. Başka bir şey de değil. Yani kalbi de aklı da onunla müttefik olduğundan inkar etmemektedir. Onun için bundan sonraki inkarı onun inadi bir inkar oluyor. Neden? Çünkü kalpte bu yalanlayamıyor. Aklına, diline bulaştırmış bunu. Bunun inkarı artık bu sefer sen onun bir de devreye soktuğun zaman aklıyla kalbini, onun inkarına ne deniliyor? Cuhudi küfür diyorlar bak buna. Yani inadi bir inkar. Neden? Küfürü ayırırken ilim ehli ayırıyor. İşte bunlardan bir tanesi de küfürün çeşitlerinden cuhudi küfürdür. Ama yarın Allah'ın huzurunda onun hiçbir mecali yoktur. Kullanabileceği de bir takati kalmamıştır. Yani benim bundan daha haberim yoktu. Ben bunları bilmiyordum. Senin bana sual etmiş olduğun meselelerden ben gafildim. Ayeti kerimede geldiği gibi biz bundan gafildik dememeleri için. Bunu diyemeyecekler. İnsan daha bunun acayibini de yapıyor. Bakın yani insanlara baktığınız zaman geliyor ki diyor ki Yüce Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi Yasin suresinde وَدَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ خَلْقَ Bu kendi yaratılışını unutarak bize kalktı da bir misal getiriyor. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْاِذَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ Dedi ki bu çürümüş toz ve toprak olmuş olan kemikleri kim diriltecek? Yani geliyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme misal vererek diyor ki bu çürümüş toz toprak kemikleri kim diriltecek? Yüce Allah da diyor ki kul yuhyihellezi enşa'aha evvel merre ve huve bikulli halkin alim. De ki onları ilk defa kim yarattıysa ikinci defada o diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yani bakın burada şimdi onlar bu kemikleri kim diriltecek diye inkarda bulunuyorlar. Yüce Allah da onların kalpleriyle aklını devreye sokuyor. İkinci örnek. Diyor ki onları ilk olarak kim yarattıysa. Şimdi onlar ilk yaratılışını bu kemikleri attınız. Bu kemikleri daha önce kim yarattı? Tek soru. Kim yarattı? Onu niye düşünmüyorsunuz? Burada düşünmeye sevk edip onlara verdiği cevap da bitiriyor işlerini. Yani onları ilk yaratan kim? Allah. O zaman onu da Allah yaratacak. Sadece akıllarıyla kalplerini devreye sokmak yetiyor. Belki de böyle yani bakın akıllarını devreye sokamadıklarından dolayı belki şöyle demeleri hoş olabilirdi. İnsanın birinci yaratılışını inkar etmesi ikinci yaratılışını inkar etmesinden daha kolay ve basittir. Yani ilk yaratılışı inkar etse tamam dersin. Ama ikinciyi inkar ediyor, bu daha şey yani komik olmuş oluyor. Çünkü insan yaratılışı hiçbir şeydendir. Allah ise ona ol demiştir, o kadar. İnsanoğlu birinci yaratılışını unutarak ikinci yaratılışını inkar ediyor. Halbuki ikinci yaratılışını inkar etmesi mümkün değil. Çünkü önce kendisinin varlığını ispat etmesi gerekir. Bunun için de akıllarını devreye sokamayan bir çareler, bunu da sadece dillerinden lisanen söyleyerek inkar edebilmişlerdir. Değilse kalbi ve aklı devrede olan olarak inkar etmiyorlar bunu. Ne yapıyorlar? Sadece dillerinden lisanen söylüyorlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de birçok misaller vermiş olduğu gözüküyor. Yani Yüce Allah şöyle buyuruyor ki: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِذَامَ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَ. Zanneder mi ki insan, biz onların kemiklerini bir araya getiremeyeceğiz. Bilakis ki biz onun parmaklarını bile düzeltmeye kadiriz. İkinci yaratılışı inkar etmesi de yine daha dilinden öteye götüremediği bir söz. Ama aklı ve kalbi devreye sokulduktan sonra, aklına ve kalbine muhatap edindikten sonra insanın Allah Azze ve Celle'nin varlığını itiraf ettiğini, onu tanıdığını söyleyecek bu sefer. Kısacası o zaman Araf suresinde, yani Araf suresine Elestü Rabbikum diye geçen, Galu Bela diye geçen, işte Adem'in soyunu söz aldık onlardan sülbünden diye. Bu 172, 173. ayette kast edilen bu aslı bilir. Bir hal üzere yaratılmış demektir. Bu şekilde gelmiştir demektir. Yani fıtrat üzere doğar derken biz bu aslı bilir, bir yaratıcıyı bilir, idrak eder. Bakın burada fıtratta kodlanmış kelime şudur, idraktır. Yüce Allah'ı idrak söz konusudur. Bu hal üzere doğar demektir. Bakın bir ayeti kerimede yeryüzünde de ve kendi nefislerinizde de müminler için nice deliller vardır, hiç görmüyor musunuz? İnsanın yeryüzünde de var bu deliller ve kendi nefislerinizde de var bu deliller. Hiç görmüyor musunuz diye bize, fıtratımıza dikkat çekiyor. Zariyat suresi 21. Saat kaç oldu? Kaç dakika oldu acaba? Suresi 21. Şimdi biraz hızlı gittik sanki de en son, ama ikinci taife de harici olan tekfirci taifesinin taifesiydi. Onlara da gireyim mi diyecektim bu akşam, ama burada bırakalım, 55 dakika olmuş. Bu ayeti kerimede o zaman kısaca son olarak sapıtan iki taife var dedik. Bunlardan birisi Mutezile, birisi de tekfirci hariciler. Mutezile'nin sapma sebebi akılla meselelere yaklaşıyor. Bu akılcılığın da en son merhalesi artık ateistliktir. Ateistlerin de aklıyla kalbini devreye soktuğun zaman bu işi ne yapıyorsunuz? Çok basitçe cevabı veriliyor. Bunu da ayeti kerimelerle ispatladık. O zaman bu sapan Mutezile taifesi, yani güya İslam'ı yaşayan akılcı taife, tevil ederek gündeme getiriyor. Ayetleri, lafızlarını başka manalar veriyor. Böyle bir şey olur mu diye inkara gidiyorlar. Yaratılış ayetlerine başka mana mı diyorlar? Tabii hepsine değişik değişik yaratılış manaları veriyorlar. Sonuçta ana burada yaratılışı kabul ediyorlar da, oradaki ruhlar alemindeki misak var ya, o misakın hani böyle zerreler halinde olup olması, bunları tevil ediyorlar. Bu diyorlar ana karnında olmuştur olsa böyle şeyler gibisinden sözleri söyleyenler var. İkinci taife ise harici dediğimiz tekfirci taife. Onlar da buradaki, burası çok önemli, bakın burayı kaçırmayın haftaya. Buradaki şirk meselesini alıp rububiyete dönük olan şirki uluhiyet ve bütün hepsine şamil kılarak, ha diyor bak biz daha işte ruhlar alemindeyken bu sözü almışık, vermişik. Dolayısıyla şirk konularında cehalet mazeret değildir diyorlar. Buradaki şirki getiriyorlar. Halbuki buradaki şirk fıtrattaki şirktir. Uluhiyette Allah'tan başka ilah edinme meselesinde, ilahlık konusunda rububiyet tevhidi, bak uluhiyet tevhidi o. Uluhiyete dönük olan şirk değildir. Bu şirki alıp da diyorlar ki cehalet mazeret değildir. Kimsenin cehaleti mazeret değil. Bak burada söz almışsınız diyorlar. Dolayısıyla bu da çok büyük bir yanılgı. Bu mesele tekfir meseleleri anlamı meselesinde taban olacak bir mesele. Bunu inşallah haftaya kaçırmayın. Buraya devam edelim inşallah. Barakallahu fiyak.